मानकर गुस्से में बोली, हाँ मारूंगी, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। मुझे और मेरी बहन को घटिया कहते हो। तुम भी तो घटिया हो, तुमने भी तो एक लड़की के साथ इतना कुछ कर दिया। अब तो अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। एक पिद्दी भर की लड़की उसे उसकी गलतियां गिनवा रही थी। अभिमान ने अगले ही पल मीरा की बाजू पकड़ी और उसे दबाते हुए कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ, वरना अभी के अभी घर में पंचायत लग जाएगी और मेरा दिमाग घूम गया ना तो या तो तुम इस घर में रहोगी या फिर मैं। जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने हल्का सा मीरा को धक्का दे दिया। त्रिश को अब अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही पिलर से निकलकर मीरा की ओर गया, वैसे ही उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया जो उसे रोक रहा था। त्रिश के दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे डर था कि कहीं पीछे माँ ना हो। उसने जैसे तैसे अपना चेहरा घुमाकर देखा तो पीछे युग खड़ा था जो उसे गुस्से में देख रहा था। युग को देख करके त्रिश को थोड़ी सी राहत मिली। युग ने त्रिश को अपनी तरफ खींचा और पिलर के पीछे छुपाते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़ा रहे। अगर अभिमान के सामने इस वक्त गया तो अभिमान का सारा गुस्सा तुझ पर उतरेगा, और अगर सारा गुस्सा तुझ पर उतरेगा ना तो अभी सुना ना अभिमान ने क्या कहा कि घर में रात के 3 बजे पंचायत हो जाएगी। कृष्ण ने धीरे से हल्के गुस्से में कहा, तू देखना वो मीरा के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऐसे बचपन से ज्यादा गुस्सा आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि छुटकी के साथ बदतमीजी करे। युग बोला, लेकिन पहले तो तेरी छुटकी ही जाकर उसके सिर में टक्कर मार रही है। हिम्मत तो देख अपनी छुटकी की, अभिमान को जाकर थप्पड़ मार दिया। कृष धीरे से बोला, थप्पड़ नहीं मुक्का मारा था। युग आंखें फाड़े कृष को देख रहा था। इतने में मीरा फिर से अभिमान के सामने जाकर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, अच्छे नहीं हो तुम। मेरा भाई आएगा ना तो एक मुक्के में तुम्हें सुला देगा। अगले ही पल मीरा हल्की नम आंखों से बोली, मेरा भाई नहीं है ना इसलिए तुम ज्यादा बनते हो। मेरा भाई होता ना हम यहाँ थोड़ी होते, और ना ही हमें खान बीबी परेशान करती। हम भी अच्छे घर में होते, अच्छे से पढ़ाई करते, अपना करियर सेट करते। लेकिन मेरा भाई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, इसलिए कोई हमें कुछ भी कह देता है। कहते कहते मीरा की आंखें भीग गई। शायद अभिमान ने उसके साथ जो बिहेव किया था वो उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी था, जिसके चलते वो उस दर्द से बाहर ही नहीं आई। और आज नशे की हालत में शेरनी बनकर अभिमान के सामने खड़ी हो गई और उससे शिकायत करने लगी। अभिमान अब कुछ नहीं बोला। उसे कहीं ना कहीं अब मीरा की बातें दिल पर लग रही थी। शायद आराध्या के साथ रहकर उसे भी सही और गलत का फर्क पता चलने लगा था। उसे कुछ सेकंड के लिए महसूस हुआ जैसे उसने सच में मीरा और सरगम के बारे में गलत राय बना रखी है। मीरा ने गुस्से में कहा, मेरे मम्मी पापा होते ना तो देख लेती मैं तुम्हें। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते कदमों से पलटकर जाने लगी। लेकिन वो दो ही कदम चली थी कि गिरने वाली थी, लेकिन अभिमान ने उसे संभाल लिया और फिर उसे संभालता हुआ उसके कमरे में ले गया। अभिमान ने मीरा को बेड पर लिटाया, ब्लैंकेट से कवर किया और अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहुत आराम से बोला, देखो बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। बहुत रात हो रही है वरना सब जग जाएंगे, समझी? मीरा मुंह बनाकर बोली, मेरा भाई आएगा ना मैं आपको पिटवाऊंगी। आप बहुत गुस्सा करते हो, आप मुझे घटिया बोलते हो, पर मैं घटिया नहीं हूँ, समझे? आपकी बहन होती ना तो आपको पता चलता कि किसी लड़की को घटिया नहीं बोलते हैं। मैं सच में आपको पिटवाऊंगी। कहते कहते मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमान ने मीरा के बालों को बहुत प्यार से छुआ, उसके बालों को हल्का सा किस किया और फिर खुद में ही धीरे से बड़बड़ाया, पिटवा लेना, जितना मर्जी पिटवा लेना पागल लड़की। फिर वो चुपचाप कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। युग और कृष आंखें फाड़े ये नजारा देख रहे थे। उन्हें तो अभिमान के ऐसे बिहेव पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पहली बार मीरा के लिए फिक्र दिखाई थी, वरना तो जैसा मीरा ने उसके साथ बिहेव किया था वो अब तक बिना ये सोचे कि सामने लड़की है उसे थप्पड़ मार चुका होता। लेकिन अब अभिमान बदल रहा था और उसके इस बदलाव को घर में सब धीरे धीरे नोटिस कर रहे थे। युग ने धीरे से कृष से कहा, देखो इतना बुरा नहीं है हमारा भाई, बस दुनिया के सामने डेविल बनकर घूमता है। कृष ने कहा, वो सब तो ठीक है पर मीरा और उसके बीच सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। युग ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, अब जाकर सो जा। कृष ने पैर पटक कर कहा, अरे यार ऐसे कैसे सो जाऊं, मैं सो गया और वो फिर से उठकर किसी दूसरे कमरे में बाहर जाकर आत्माओं की तरह दरवाजा खटखटाने लगी तो भाई आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा। युग बोला, हाँ वो तो है। अचानक ही युग की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कृष की ओर देखकर कहा, तू उसे कहाँ लेकर गया था? कृष अपनी नजर इधर उधर करने लगा। युग ने कृष का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़ा और बिल्कुल अपने चेहरे के पास लेकर आया और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ लेकर गया था? तेरा उसका कुछ चल रहा है ना? कृष ने नामे गर्दन हिला दी। युग ने कहा, झूठ मत बोल कुत्ते, सच्ची सच्ची बता, प्यार हो गया ना तुझे उससे? कृष ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। युग बोला, पक्का तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? कृष ने नामे गर्दन हिला दी। युग ने कहा, ठीक है, कल रक्षाबंधन है, कल बंधवाता हूँ मीरा से तेरे हाथ पर राखी। ये सुनकर कृष्ण की छोटी छोटी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और युग को हंसी आ गई। उसने अपना हाथ कृष्ण के चेहरे से हटाया और बोला, अब तो कल पता चलेगा कि तू इससे प्यार करता है या फिर ये तेरी छोटी बहन है। इतना कहकर युग अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, पागल तो नहीं हो गया? जब तुझे सब कुछ समझ आ ही गया है तो मेरे मुँह से क्या सुनना चाहता है? युग ने हाथ बांध कर कहा, क्यों, तू क्या 18-19 साल की लड़की है जिसे अपना प्यार एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है? जल्दी बोल, प्यार करता है ना तू उससे? बता दे वरना कल तेरा और इसका रक्षाबंधन बन जाएगा। कृष्ण ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ युग को देखा। युग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कृष्ण के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है, मानना पड़ेगा तुझे, अब्रॉड घूमता है, पार्टी करता है, 5-स्टार स्टे करता है, लेकिन आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, और एक ये तेरी छुटकी, उसके लिए तेरा दिल धड़क रहा है? जो काम किसी ने नहीं किया वो इस छोटी सी लड़की ने कर दिया। क्या बात है कृष्ण, तेरा दिल चुरा कर ले गई। कृष्ण ने युग को देखा और दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर कहा, भाई मुझे शर्म आ रही है, बस करना। दोनों ही हंसने लगे और तभी उन्होंने मीरा की वॉमिटिंग की आवाज सुनी। दोनों ही मीरा के कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा मीरा बेड के नीचे वॉमिटिंग कर रही है। दोनों का मुंह सड़ गया। युग ने कृष्ण को देखकर कहा, अबे कहां लेकर गया था इसे, क्या हालत हो रखी है इसकी? कृष्ण बोला, यार डेट पर लेकर गया था, 10 मिनट के लिए मिस्टर रुद्रांश प्रताप सिंह का फोन रिसीव कर रहा था, वापस आया तो पता नहीं इसने कौन सी ड्रिंक पी ली। हे भगवान, पूरा बेड गंदा कर दिया, खुद भी गंदी हो गई। भाई मुझे कसम है, आज के बाद मैं इसे कभी डेट पर लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी डेट कम और मेरी बैंड ज्यादा बज गई। फिर वो मीरा के पास आया, उसने मीरा को जैसे तैसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम में ले गया। युग वॉमिटिंग की जगह को देख रहा था, फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई तो वहाँ एक शर्ट पड़ी दिखाई दी। उसने वो शर्ट उठाई और उसी से वॉमिटिंग साफ कर दी ताकि किसी को पता ना चले कि मीरा कल टल्ली होकर आई थी। युग ने पूरी वॉमिटिंग साफ की और उस कपड़े को डस्टबिन में डाल दिया और फिर वॉशरूम के अंदर आया तो उसने देखा मीरा वॉमिटिंग कर रही थी और कृष उसकी हेल्प कर रहा था। युग ने अपने हाथ धोए और बोला, शोर इसके तो कपड़े भी गंदे हो गए, मैं किसी मेड को बुला कर लाता हूँ, वो चेंज कर देगी। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने को हुआ वैसे ही कृष्ण ने युग का हाथ पकड़ कर कहा, पागल हो गया है क्या? अगर कोई मेड इस कमरे में आई तो पक्का माँ को जाकर बता देगी और फिर तू जानता है ना क्या होगा। रहने दे, इतनी गंदी नहीं है, इसी में सो जाएगी। युग ने हाथ धोकर टॉवल से पोंछते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तू संभाल अपने प्यार को और जितनी जल्दी हो सके घर वालों को बता दे, कहीं देर ना हो जाए। कृष बोला, हाँ तू जा, मैं मौका देखकर अपने और इसके बारे में बता दूंगा। युग वहां से चला गया। उसके जाते ही कृष्ण ने देखा तो सच में मीरा के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। कृष्ण मीरा को संभालता हुआ शार के नीचे लेकर आया। उसने शार ऑन किया, मीरा और कृष्ण दोनों ही शार के नीचे भीग रहे थे। मीरा को कुछ भी होश नहीं था, उसने तो अपना सिर कृष्ण के सीने पर रखा हुआ था और कृष्ण ने अपनी पकड़ पूरी कसी हुई थी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। मीरा तो कुछ नहीं जानती थी लेकिन कृष्ण को बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद कृष्ण ने मीरा के बालों को उसके चेहरे से हटाया और मीरा को किस कर लिया। मीरा को कुछ भी नहीं पता था पर वो उस पल को महसूस कर रही थी। एक मीठी सी किस के बाद कृष्ण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो मीरा को गोद में उठाकर बाहर ले आया। बाहर आकर उसने मीरा को सोफे पर बैठाया और फिर उसके कपड़े लेकर आया। कृष्ण ने पहले मीरा के बालों को अच्छे से पोंछ दिया और फिर उसकी ड्रेस पर हाथ लगाया, लेकिन कृष्ण का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मीरा के साथ गलत कर रहा है। उसने अपना हाथ मीरा की ड्रेस से हटा लिया लेकिन इस वक्त मीरा को कृष्ण की जरूरत थी। फिर कुछ सोचकर कृष्ण बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सब सोचकर कृष्ण ने मीरा के कपड़े चेंज कर दिए और फिर उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। मीरा थोड़ी थोड़ी मदहोशी की हालत में थी, वो बेड पर बेहोश सी सोई हुई थी। कृष्ण ने मीरा के गीले कपड़े बाथरूम में डाले और खुद भी अपने कमरे में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में चेंज करके वो मीरा के पास आया तो मीरा अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। उसे अभी तक पूरी तरीके से होश नहीं आया था। कृष मीरा के पास जाकर बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने अगले ही पल कृष को गले लगा लिया और हल्की नम आंखों से बोली, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। कृष ने अपनी पकड़ मीरा पर कसते हुए कहा, चलो मैं दबा देता हूँ, तुम सोने की कोशिश करो, सो जाओगी तो आराम मिलेगा। इतना कहकर वो मीरा के बेड पर लेट गया और उसने मीरा को अपने ऊपर लेटा लिया और थोड़ी देर तक उसके सिर को हल्के हाथ से दबाने लगा। जैसे जैसे कृष मीरा के सिर को दबा रहा था, वैसे वैसे मीरा की आंखें भारी हो गई और वो सो गई। क्या कृष मीरा के बारे में घर वालों को बता देगा या हो जाएगी उसकी शादी बानी से? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।